Trzy dla was. Pan Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Open Gangnam Style. You think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle zagrażają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas, swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle zagrażają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstaje, neczce Pan na syna rodzi. Przecież on wkrótce, ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle zagrażają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle zagrażają, cuda, cuda. Наружу. Ты смотришь на меня своими большими глазами. Ты думаешь, я тоже под допингом? Нет. Музыка. Вот мой наркотик. Я тоже под допингом? Нет. Музыка. Вот мой наркотик. uprzedzam ich. Jestem szybki niczym sprinter, bo co tydzień puszczam hit. Złoty iPhone dzwoni, ale nie odbiorę dziś. Rap jak łańcuch pokarmowy, zjedzą mnie albo ja ich. Wszyscy spalą weed, na domówkach Molly jest we krwi. Dzwonią po polis, bo już na melanżu lecą drzwi. Alkoholu lip, zdaje bane laski, znów ktoś drzwi. Tak się bawimy, przecież nie zabronią nam tak żyć. Ej! Młode piersi, ale nie te w sklepie mięsnym. W secret roomie to nalewam drogie wino do miseczki. O, o, lubisz baby te nasze zboczone gierki. O, o, czuć ten prestiż, to dwuznaczne, jestem wielki. Taki beat, że na chacie spadły ci kafelki. A tej sąsiadce z dołu to zalało pół łazienki. A wszyscy twoi kumple to na bani mają mętlik. Post JBL-a kamerzysta leci na twej dzielni. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał kołowrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie. Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał kołowrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie. Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. I oczywiście witam państwa na największym ranżu w Polsce. Z tej strony DJ Kubańczyk, no i DJ kamerzysta. Lecimy! Brunetki, blondynki, a ja wszystkie was dziewczynki to zapraszam do sypialni. Lubię wieczorne treningi, ale zanim ściągniesz stringi, to rozleję nam te drinki. Bo dziś wjeżdża gruby melasz na parkiecie, dobre świnki. Leci szyk na panele, DJ za to dał węgierek. Sąsiad przyniósł nam bimberek, się bawimy, jest afterek. Znów Jack Daniels się tu leje, prosto z butli ja się chwieję. Będę odsypiał w niedzielę, chyba że nie wytrze świeje. Jak co weekend jest gruba fiksa, drogi szampan leje się w litrach. I nie w kubkach, walimy z gwinta. Robisz shake'i dupa po piksach, jakiś banan dostał gdzieś w liściach. Drzwi są wyjebane od kibla. Znowu dziś miało być tylko jedno piwo, a się rozwinął taki melarz, w całym mieście piszą. Wpadła policja, bo bujamy już całą dzielnicą. Zamiast nam wlepić mandatony, razem z nami krzyczą. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał kołowrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie. Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał kołowrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie. Ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz. Na co chorujesz mi tak? Ciłownio. Bo lubicie suchary, nie? Ciłownio. Bo lubicie suchary, nie? Chorujesz mi tak? Ciłownio. Na co

Sex is painful. Sex is not polite. Sex is dangerous. It's dangerous. It's dangerous. It's dangerous. Sex. Thank you.